أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. سورة مائدة کی آیت نمبر 83, 84, 85 اور 86 تلاوت کی ہے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب وہ سنتے ہیں اس وحی کو جو نازل کی گئی ہے رسول کے اوپر, تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں آنسوؤں میں حق بات کے سمجھنے کی وجہ سے بھری ہوئی ہوں گی, اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ, اور کیوں نہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہمارے پاس آئی ہے حق کی طرف سے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے گا جو انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے, ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور یہ بدلہ ہے نیک لوگوں کا. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی, اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ ہیں جہنم. یہود کا مشرکین سے دوستی کا تعلق تھا اور وہ آپس میں مسلمانوں سے مل کر پھر وہ عداوت رکھتے تھے, جو اصل دوستی کا اصل سبب تھا. چونکہ ہر معاملے میں قرآن مجید عدل و انصاف کے ساتھ بات کرتا ہے کہ یہود اور نصارہ میں بھی سب کو ایک درجے میں شمار نہیں کیا, جس میں کوئی خوبی تھی اس کا بھی اظہار کیا. مثلا نصارہ کی ایک جماعت بنسبت یہودیوں کے اس میں تعصب کم تھا, اور جب پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے, جس پہ عثمان غنی بھی ہیں, جعفر تیار بھی ہیں, وہ حبشہ کی طرف گئے اور وہاں حبشہ کے مسلمان وہاں بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اور یہاں جب مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک وفد بھیجا اور ہدیے ساتھ دیے کہ جاؤ بادشاہ کو دیو, اور بادشاہ کو نجاشی بادشاہ کو یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں کا وفد آپ کے پاس آیا ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. چنانچہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے, اس کو ہدیہ وغیرہ دیا اور اس طرح کی بات کی, تو بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے بات چیت کی. چنانچہ جعفر طیار نے باتیں کی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت سنائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے, تو وہ شخص متاثر ہو گیا مسلمانوں سے اور مشرکین کو ہدیے بھی واپس کر دیے, اور انہیں کہا کہ میں ایسے لوگوں کو نہیں نکالتا ہوں جن کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ملتی جلتی ہے. چنانچہ حضرت جعفر کی باتیں جب اس نے سنی تو اس کے بعد اس کے دل میں بھی اسلام پیوست ہو گیا. کئی سارے اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اور نجاشی بادشاہ نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے. بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد درویشانہ انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, جس کا یہاں پر ذکر ہے. ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کے سنائی, وہ روتے رہے اور سنتے رہے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح کا کلام نازل ہوا تھا. واپسی میں آ کے انہوں نے نجاشی کو بھی یہ بتایا, چنانچہ نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا, اور پھر بادشاہ نے دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک دوسرا وفد بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اتفاق سے یہ وفد راستے میں کشتی پانی میں ڈوب گئی اور یہ سارے ساتھی شہید ہو گئے. نجاشی نہیں آ سکا تھا, اور یہ ان کی نماز جنازہ غائبانہ بیٹا تھا یا خود تھا, بعض روایات میں آتا ہے کہ خود تھا آ رہا تھا, جس کا غائبانہ نماز جنازہ آپ نے مسجد نبوی میں ادا کی. بہرحال یہ لوگ یعنی عیسائی لوگ بہت زیادہ مسلمان ہوئے تھے بمقابل یہودیوں کے کہ یہودی لوگ بہت کم مسلمان ہوئے, جس میں عبداللہ ابن سلام وغیرہ سر فرست ہیں. ان میں تعصب کم ہے عیسائیوں میں یہودیوں کے مقابلے میں. بہرحال بات یہ ہے کہ اب بھی اگر کوئی عیسائی اچھے ہوں, اپنے دین پر بھی رہ کر مسلمانوں کے ساتھ صحیح مروت رکھیں تو صحیح ہے, لیکن اب تو یہود و نصارہ تقریباً سارے برابر ہو چکے ہیں اور رسم و رواج اور مشرکانہ عادات ان کے اوپر غالب آ چکی ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ ان میں سے بعض ذالک بانہم منہم قسیسین و رہبان و انہم لا یستکبرون, کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. آیت مذکورہ کے بیان میں ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ قوم و ملت کی روح حق پرستی میں ہے, اور حق پرستی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے, علماء مشائخ کے ذریعے سے انسان کو نصیب کرتا ہے, اور جو لوگ کے اس چیز سے دور رہتے ہیں تو پھر معروف رہتے ہیں. یہاں پر فرمایا کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ حق بات کو پہچان چکے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں لکھ دیں آپ ماننے والوں میں سے, اور ہم کیوں نہیں مان لیں اللہ پر, حق بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کرتا ہے, اور جنہوں نے تکذیب کی, کفر کیا, گرمی پہ رہے, تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ سمجھ نصیب.